لسکو روی رب پاس بچه مون میشه مستان فرجام اینه که من با برجام من روز رب فرم مدینه ما سرجام با سرفام واسه رب برکام شدن عملی شدن عرفام واسه مشار همه به نقل سردار قافیه های بوچ همه برباد زنم فرجاتو بمونه دریا چی میکنی دریا هیچ کس دریا ماهی ساز مجار باشه واجب باشه تنظیم باجه تنظیم باجه درم نیست مثل سابق سامت سابق بیمونه تو ساکه بشه رب راکه بشین همه ساکه تو که هیچ کس مینویسه میگه اینه بینش که میشه بیشه وقتی که ریشه پسته که میشه وقتی که دیگه فهمیده اینه مافیه رو شلیک کنه مثل مسلسل مسلم هم هم مسلح هم مثل مسلسل هر ستا از این مافیه ها مغزه توی سه گوش و کافیه تا ست تا قافیه رو به هم نزدیک کنه همین ها که باعث حمله که مغزه میشه همه برپا همه برپا بارا به هیچ کس نگم این دستا همه برپا همه برپا بارا به هیچ کس نگم این دستا همه برپا همه برپا بارا به هیچ کس نگم این دستا همه برپا همه برپا بارا به هیچ کس نگم این دستا عباسی رو شروع کردم حالا من لم میدم نگاه میکنم تو را حتی از بازی لذت ببرم تو را خستشم قطعه توی رب ولی من رب از دل اجتماع سلیقم یه مثال بارز اگه حافظ با اون اشعار نافذ بشه حاضر تا جلو من بشه حادث توی رب اشعارش و افکارش و افعالش همه که میشن باطل چون که هیچ کس باسه رب باز باعث چیزی که گفتم بود اقرار میکنم اقرار شعرهای فارسی منو کردن افار تا برب کردن کنم اقدام منم بالا منبر نتیجه امت انقدر گذشته به امت که منبر علاقه با هر قدمت میکنه واسم خدمت میگن همه قصه هستم و این قسمت رب فارسی بی من مثل بچگی بی به من هرچی میکم میگن هیچ کس بیلی کم من غرب زدی گیرو کردم میشه کم من مردنم مثل مرگ مهمان میشه این بی پیش من یه مهمان بیا بیا همه برپا همه برپا بارا به هیچ کس نگم این دستا همه برپا همه برپا بارا به هیچ کس نگم این دستا همه برپا همه برپا بارا به هیچ کس نگم این دستا همه برپا همه برپا بارا به هیچ کس نگم این دستا همه برپا همه برپا بارا به هیچ کس نگم این دستا همه برپا همه برپا بارا به هیچ کس نگم این دستا همه برپا همه برپا بارا به هیچ کس نگم این دستا همه برپا همه برپا بارا به هیچ کس نگم این دستا میدونم که هیچ وقت نمیتونم چی کاری کنم هیچ میگم همه گاز رو بره بازا همه گاز